kur e dëgjojnë atë që i është zbritur të dërguarit, Kuranin, prej syve të tyre rrjedhin lot, gase e kanë kuptuar të vërtetën dhe thonë, Zoti ynë, ne kemi besuar, pra regjistrohen ndër ata që dëshmojnë, ndër ymetin e Muhamedit. Dhe thonë, përse të mos besojmë Allahun dhe atë të vërtet që na erdhi, duke qenë se ne shpesojmë që Zoti ynë do të na qojë në xhennet së bashku me njerëzit e mirë. Për ata që thanë, Allahu i shpërbleu me xhennete, në të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë për gjithmonë. Ky është shpërblimi për njerëzit bamirës. Ndërkaq, ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona janë banues të zjarrit. O ju që besuat, mos i ndaloni, mos i bëni haram të mirat që për ju i lejoj, i bëri halal, dhe mos teproni, se Allahu nuk i do ata që teprojnë, i kalojnë kufit e dispozitave të Zotit. Hani nga ajo që Allahu ju furnizoi se halal të mirë dhe duke qenë se ju Allahu di besoni, ruanu dënimit të tij. Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet e juaja të paqëllimta, për betim, por ju merr për ato që jeni zotuar qëllimisht. E shpagimi i tij i betimit të bërë është duke i ushqyer 10 të varfër me ushqim mesatar që ushqeni familjen tuaj, ose duke i veshur ata të 10, ose duke liruar një rob. E kush nuk ka mundësi t'i bëj këto, le të agjiroj 3 ditë. Ky është shpagim për betimet tuaja kur i theni ato. Ruani betimet tuaja. Kështu Allahu ju sqaron dispozitat e veta, ashtu që jeni mirë njohës. O ju që besuat, s'ka dyshim se vera, bigjozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës për fal, janë veprat të ndyta nga shejtani. Pra, largoni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron tjetër përveç se nëpërmjet verës dhe bigjozit të hedh armiqësi mes jush, t'ju pengoj nga të përmendurit e Zotit dhe t'ju largoj nga namazi. Pra, apo jepni fund alkoolit e bigjozit. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit e kini kujdes, mos kundërshtoni. E nëse refuzoni, atëherë pra, dine se obligimi të dërguarit ton është vetëm komunikimi qartë. Ata që besuan dhe bën punë të mira, nuk kanë mëkat për atë që ushqyen më herët, derisa ata ruhen prej haramit, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, mandej ruhen nga ajo që ka qenë lejuar e është ndaluar, dhe besojnë dhe pastaj ruhen nga çdo mëkat dhe bëjnë mirë. Allahu i do ata që bëjnë mirë. O ju që besuat, Allahu do t'ju sprovoj me diçka nga gjau që arrin duart ose shigjeta tuaja për t'u dalluar te Allahu ai që i frikësohet atij në heshtje në bazë besimi. E kush i shkel dispozitat pas këtij sqarimi, ai ka dënim të dhëmshëm. O ju që besuat, mos e mbytni gjaun duke qenë ju në ihram. E kush e mbyt atë me qëllim, atëherë dënimi është terrorizimi i një kafshë shtëpiake të ngjashme me atë të egrën që e ka mbytur. Për këtë çështje vendosin dy njerëz të drejtë nga mesi juaj, duke bërë atë kurban për çabe, ose dënimi është duke ushqyer të varfër, ose sa ai ushqimi, agjërim, këtë për të shijuar të keqen e punës e ti. Allahu ka falur të kaluarën, e kush bën përsëri gabimin, Allahu dënon ashpër. Allahu mbizotëron çështjet, hakmeret me dënim. Gjahu dhe ushqimin e det u është lejuar, si për jetim për ju dhe për ulltarët, kurse gjahu toksor u është ndaluar sa të jeni në ihram. Kini e dro Allahun, te i cili do të tuboheni. Allahu e bëri çaben, shtëpinë e shenjtë, vend jetësimi, çështjet të festë të jetës për njerëz dhe muajin e shenjtë, edhe kurbanin, edhe ato kafshë të shënuara për kurban, atë me çafore, këtë përcaktim nga Zoti, që ta dini se Allahu e di çka në qiell dhe çka në tokë, dhe se Allahu ka përfshirë me urtësinë e dijen e vetë çdo send. Përcaktimi i Zotit për këto është me qëllim të caktuar e për të mirën e njerëzve. Dine se Allahu është ndëshkuesi rrept dhe dine se Allahu është dhuruas, është mëshirues. I dërguari nuk ka tjetër obligim vetëm të kumtoj shpalljen. Allahu di që publikoni dhe që bani fshet. Thuaj, nuk është e njëjtë e keqja dhe e mira, po edhe nëse të mahnit ty shumimi i së keqës, pra kini frik Allahun e mos pranoni të keqen, o ju të Zotët e mendjes, ashtu që të shpëtoni. O ju që besuat, mos pyetni për sende që nëse u thuat ajo, pyetja haptazi, ju vjen keq juve, e nëse pyetni për ato gjatë kohës kur zbriti Kurani, do t'u dalë në shesh dhe do të ngarkoni veten pa nevoj. Allahu u fali atë, pyetjet që i bët më herët, Allahu fal shumë, është i butë. Një popull që ishte para jush, pa të bërë aso pyetjesh, e pastaj nuk i zbatoi, u bë mohues i tyre. Allahu nuk emëroi për të shenjtë Behirën, as Saibën, as Vesilën e as Hamën, por ata që nuk besuan të rdhojnë rend për Allahun, duke thënë se Allahu i përcaktoi, dhe shumica e tyre nuk kuptojnë se janë duke pshpifur. E kur ju thuat atyre, e janë të ajo që e zbriti Allahu dhe të që ka thot i dërguari, ata thonë, na mjafton ajo që i gjetën prinderit tanë, a mjafton, edhe nëse prinderit e tyre ishin që nuk dinin asgjë dhe nuk ishin në rrugë të drejtë. O ju që besuat, ruan e veten tuaj, ai që ka humbur nuk ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi të gjithë juve është e Allahu dhe ai ju njofton për atë që vepruat. O ju që besuat, dëshmimi me rastin e ati që le testament, vasjet, kur i është afruar ndo njërit prej jush vdekja, bëhet me dy dëshmitar të drejt nga mesi juaj, ose nga dy të tjerë pos jush nëse jeni në udhtim, në rrugë e s'keni të afrëm, dhe ju gjend të lashe e vdekjes. E nëse dyshoni në dëshmin e tyre, i ndalni ata të dy pas namazit, të i qindis, dhe ata betohen në Allahun. Ne nuk e japim betimin në Allahun për asgjë, edhe sikur të jetë, ai për të cilin betohemi, i afërm dhe nuk e fshehim dëshmin e porositur prej Allahut, pse atëherë ne do të jemi mëkatar. E nëse dihet se ata të dy kanë merituar mëkat, kanë gënyer, atëherë në vend të tyre merren dy të tjerë prej atyre që kanë merit trashëgimi, dhe ata të dy betohen në Allahun. Dëshmimi ynë është më i drejt nga dëshmimi atyre, dy të parve, dhe ne nuk e tejkaluam drejtsin, psa atëherë do të ishim nga mizorët. Ky, regull, është më afër që të bëjnë dëshmimin dëshmitarët e testamentit, ashtu si është drejt, dhe që të fiksohen dëshmitarët trashëgimtar, se po thyet betimi tyre me një betim tjetër. Kini frik Allahun dhe bindjuni se Allahu nuk vë në rrug të drejt popullin shkatrues. Përkutonje o njerëz, ditën kur Allahu i tubon të dërguar të u thot, qëfar përgjigje popujt u dhan juve? Ata pejgamberet thonë, ne nuk dim, vërtet, ti e që i di të gjitha të fshehtat. Allahu atë dit i thot, o Isa, biri Merjemes, përkujtoj të mirat e mija ndaj teje dhe ndaj nënësate, kur të fuqizoa me shpirtin e shenjtë Gjibrilin, e ti u folen njerëzve kur ishe në djep dhe kur ishe i pjekur si bur, kur ta mësova ty librin e urtësin të vratin e ingjilin, kur me lejen time formove nga balta si form shpeze e i fryva asaj dhe me urdrin tim u bë shpez, kur e shërove të verbrin dhe të semurin nga smundja e lekurës me dëshirën time, kur me urdhërin tim i nxore të gjallë të vdekurit, kur i zbrapa bini Israilit prej teje që deshën të të mbysin, atëherë kur erdhe me argumente e disa prej tyre që nuk besuan than, Kjo, mrekullia e sajt, nuk është tjetër vetëm se magji e qartë. Dhe kur i frymëzova havarijunët, i dhurova të më besoni mua dhe të dërguarin tim, e ata thanë, ne besuam e të dëshmo se ne jemi musliman. Dhe, përkujto, kur havarijunët thanë, o Isa, biri Merjemës, Zoti yt, a mund të nasbres një tryez nga qiedhi? Isai tha, keni frik Allahun nëse jeni besimtar. Ata than, ne dëshrojmë të ham nga jo dhe të na binden edhe më shumë zemra tona dhe të vërtetojmë binshëm se na e the të vërteten e të bëhemi dëshmuas të saj. Isai, biri Merjemës, tha, o Allah, Zoti ynë, zbrit na nga qiedhi një tryez, të na jetë fest, gëzim, për ne dhe për ata që vinë pas nesh, të jetë argument për teje dhe dhurona se ti e furnizuesi më i mirë. Allahu tha, unë atu u azbres e kush prej jush mohon pastaj, unë atë e dënoj me një dënim që nuk e dënoj asnjë nga njerëzit. Dhe kur Allahu tha, o Isa, biri Merjemës, ati njerëzve u the, më besoni mua dhe në nënëstime dy zota pos Allahut. Isai tha, larg asaj të mete jeti, o zoti im. Nuk më takon mua ta them atë që sështë e vërtet. Ta kisha thën unë atë, ti do ta dije. Ti e di qka në mua, e unë nuk di qka në ty. Ti e më i dishmi i të fshehtave. Unë nuk u kam thën tjetër atyre, pos asaj që ti më urdhërove, ta adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj, dhe sa isha ndërta, kam qenë përcjellës i tyre, e pasi që më more mua, ti ishe roj dhe dëshmuos i tyre, ti e dëshmitar për çdo send. Nëse i dënon ata, në të vërtet, ata janë robër tu, e nëse u falë atyre, ti e gjithë fuqishmi i urti. Allahu tha, kjo është dita që të drejtëve u bën dobi drejtësia e tyre, ata kanë gjennete në të cilët rrjedhin lumejn, janë për jetë të pasosur në ta. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur ndaj ti. Kjo është shpëtimi i madh. Vetëm i Allahut është sundimi ndaj qiejve e tokës dhe çka kanë në to. Ai është i plot fuqishëm për çdo send. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falëndërimi qoftë vetëm Allahut, që krijoi qiejt dhe tokën, që formuloi errësirat e dritën, e me gjithë këtë që ai meriton lavdrim, ata që mohuan i barazojnë idhujt me Zotin e tyre. Ai është që ju krijoi nga balta, e mandej ju caktoi një afat për vdekje, dhe një afat është i caktuar pran dijes së tij. Dhe pas, gjithë kësaj të vërtete, ju dyshoni. Ai është Allahu që adhërohet e madhërohet për çka ka në tokë, ai i di fshehtësit dhe publikime tuaja dhe ai e di atë që bëni. Nuk ka argument që u vjen atyre nga argumentet e Zotit të tyre, e që ata nuk i shmangen. Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur u erdhi, e më vonë do të kuptojnë lajmin e asaj me të cilën talleshin. A e vrejtën ata sa gjenerata para tyre i shkatruam, që ne u patëm mundësuar atyre komoditet në tokë qëfar juve nuk ju mundësuam, u patëm lëshuar nga qiedhi shime bollëk dhe u patëm bërë që të rjedhin lumej ndërta, e përshkak të mëkateve të tyre i shkatruam dhe pas tyre solëm breza tjerë. Edhe sikur të zbritnim ty një libër të shkruar në letër, e ta preknin atë me duart e tyre, ata që mohuan do të thoshin, kjo nuk është tjetër përveç një magji e qartë. E pastaj than, pse të mos i zbret ati, Muhamedit, një engjël të na thot për Muhamedin se është i dërguar, e sikur të zbritnim ne një engjël, çështja do të merrte fund duke mos u dhën atyre një afat. Si kur ta bënim ne atë të dërguarin angel, atë do ta bënim në formë njeriu e do t'ua përzienim, gatëronim, atyre, atë që i përzien ata vetës e tyre. Edhe të dërguarit e tjerë, para teje janë përqeshur, e ata që u talën pësuan dënim për shkak se talëshin. Thuaj, esnin e për tokë e mandej shikoni se si që përfundimi i gënjeshtarëve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiej e tokë? Thuaj, vetëm Allahut, a i ja përcaktoi mëshirën vetes, a i do t'ju të boj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë. Vetëm e ti është gjithçka pushon e leviz natën e ditën, a i gjithçka dëgjon dhe gjithçka di. Thuaj, apo së Allahut krijues i qiejve dhe i tokës, që ushqen të tjerët, dërsa vet nuk ushqehet, të pranoj Zot tjetër. Thuaj, unë jam urdhëruar të jemi pari që bindem, dhe urdhërohem të mos bëhem kursesi nga i dhujtarët. Thuaj, vërtet, unë i friksohem dënimit të ditës e madhe, nëse nuk i përulem Zotit tim. 16. Kush më njanohet atë ditë nga i dënimi, atë aje ka më shiruar dhe aje është pëtimi qartë. Nëse Allahu të godet me një të keqe, s'ka kush që të alargoj atë posti, e nëse të udhuron do një të mirë, dua ditur se aje është i gjithë fuqishëm për çdo send. Aje është bizotëruas ndaj robërve të ti, aje holësisht dipunët e ti dhe të robërve të vetë. Thuaj, cili sen ka dëshmin më të madhe? Thuaj, Allahu është dëshmuas mes meje e jush, e mua më është të shpadhur ky Kur'an që me të t'ju tërheq vërejtjen juve dhe ati që i komunikohet dhe të gjitha tyre që vinë pas jush deri në ditën e kiametit. Ju po dëshmoni se pos Allahut ka dhe zota tjerë, a? Thuaj, unë nuk dëshmoj, a i është vetëm një zot dhe unë jam i pastër nga jo që ju i shoqëroni. Atyre që ne u kemi dhën librin e njohin atë, Muhammedin, sikur se i njohin bitë e tyre, janë ata që asgjësuan vetë vetën, andaj nuk besojnë. Kush është më mizor se ai që ndaj Allahut shpif gënjeshtra apo ka përgënjeshtruar faktet e ti? Ska dyshim, shpifësit dhe gënjeshtarët nuk kanë shpëtim. Përkujto ditën kur ne i tubojmë të gjithë dhe u themi atyre që i shoqëruan, ku janë ata të shoqëruarit tuaj që i tërdhonit? Atëherë, pas atij sprovimi, përgjigje tjetër sumbetet përveç të thonë, për Allahun o Zoti ynë, ne nuk ishim dhujtar. Shih se si bëjnë gënjeshtra kundër vetes dhe si u shkoi i huq ajo që të tërdhonin. Ka prej tyre që ty të dëgjon kur lexon Kur'anin, po ne kemi krijuar mbules mbi zemrat e tyre që të mos e kuptojnë atë dhe në veshët e tyre sa juam shurdhim, dhe edhe si kur t'i shohin të gjitha faktet, ata nuk besojnë, derisa kur vinë të ti e të polemizojnë ata që mohuan thonë. Nuk është tjetër ky Kur'ani, vetëm se mit i hershëm. Ata ndalojnë të tjerët nga i dhe vetë largohen prej ati Kur'anit, e me atë nuk shkatrojnë tjetër vetëm vetë vetën dhe nuk e hetojnë. E si kur t'i shihi ata kur janë dalur pran zjarit e thonë, as si kur të ktheheshim në dynja të mos gënjejmë faktet e Zotit ton e të bëhemi nga besimtarët. Jo, s'është ashtu, po atyre u doli në shesh ajo që e mbanin fshekt më parë, prandaj edhe si kur të ktheheshin, ata do të përsëritnin atë që e kishin të ndaluar e s'ka dyshim ata janë gënjeshtarë. Ata thanë, nuk ka tjetër vetëm kjo jeta jonë në këtë botë dhe ne nuk do të ringjallemi. Dhe, si kur ti kishte e par ata kur të ndalohen para Zotit të tyre e u thuat atyre, a nuk është kjo ringjallja e vërtet? Ata thonë, po, për Zotin tonë, thotë, shioni pra dënimin për atë që mohonit. Ata që përgënjeshtruan se do të takohen me Allahun në ditën e gjykimit, kanë humbur për derisa të vi momenti kiameti befas e të thonë. Të mjerët ne për atë që lëshuam nga punët e mira në dynja, e duke i bartur gabimet e veta në shpinë dhe e shëmtuar është ajo që bartin. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një përjetim e mashtrim. Ska dyshim se bota tjetër është më e dobishme për ata që ruhen, a nuk logjikoni? Ne dim se ty të brengos ajo që thonë, e ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut. Janë përgënjeshtruar të dërguar para teje, të ruan ata gënjeshtrën dhe u torturuan për derisa u erdhi ndihma jonë, prandaj s'ka kush që ndryshon fjalet, premtimet e Allahut, e ti je i njohur me disa nga gjarjet e të dërguarve, edhe ti do të ndihmosh si kurse ata. Por, nëse refuzimi i tyre të është bërë brengë e madhe, ti kërkoje nëse ke mundësi do një vrim në tokë ose në qedhë e të sjedhësh atyre ndo një argument, po ti s'mund të bësh këtë. Të kishte dashur Allahu i kishte të buar në rrugë të drejtë, po ti mos u bë nga të padijshmit dhe mos u brengos. Vetëm ata që kanë dëgjim të shëndosh i përgjigjen ftesës. Të vdekurit, ata që dëgjojnë dhe nuk besojnë, Allahu i ringjall e pastaj te ai kthehen, u jep atë që e meritojnë. Dhe than, përse të mos i zbret atij Muhamedit një mrekullin nga Zoti i ti. Thuaj, s'ka dyshim se Allahu ka fuqi t'i azbres një mrekulli, por shumica e tyre nuk e din se çka do t'i gjente më pas. Nuk ka asnjë gjalles në tokë dhe as shpend që fluturojnë me dy krah e që nuk janë të ndara në grupe të ndryshme, sikurse edhe ju, Zoti i krijoi i pajisis juve. Asgjë nuk kemi lënë pas dore nga evidenca. Më në fund të Zoti i tyre do të tubohen. E ata që i bën të re me faktet tona, janë shurdh me mec të mbetur në erësira. Allahu e humb këtë doj dhe e vën në rrug të drejt atë që do. Thua ju, nëse u vjen dënimi nga Allahu ose u vjen kiameti, më tregoni nëse jeni të sinqert, a do të thini kë pos Allahut për ndihmë? Jo, vetëm ati, Allahut, do t'i luteshi, e nëse do ai, ju heq atë për çka i luteni, e do t'i haronit ata, Zota, që i ashoqëronit. Ne kemi dërguar, pejgamber, edhe të popujt para teje, e derisa nuk dëgjuan, i dënuam me skamje e mjerim, ashtu që të përulen. E pse të mos përuleshin kur ju erdhe atyre dënimi jon, por zemrat e tyre ishin gurosur, po edhe djadhi ju a hieshoj atë që bënin. Me që lanë pasdore atë me qka u këshiluan, ti i drejtohen Zotit, ne u a hapëm dyrt e çdo gjëje, begatije, derisa kur u gëzuan për atë që u kishte dhënë, i kapëm befas e ata mbetën të zhgënyer. Ndaj u zhduk mbeturina e popullit mizor, pra falenderimi qoftë Zotit të botave. Thuaj, nëse Allahu u amer të dëgjuarit, të pamurit dhe u ambyll zemrat, posa Allahut cili Zot tjetër do t'ju sjellë atë. Shih se si u asqarojmë faktet e me gjithë këtë ata nuk u avën veshin. Thuaj, më tregoni nëse dënimi nga Allahu u vjen befas ose me parashenja, a shkatrohet kush tjetër pos popullit mizor. Ne të dërguarit nuk i dërgojmë dryshe vetëm si përgëzues dhe qortues. E kush besoi dhe u përmirësua, ata nuk kanë as frikë as breng. Ata që i përgënjeshtruan faktet tona, ata i kap dënimi nga se nuk respektuan normat. Thuaj, unë nuk u them juve se i kam në kompetencë depote Allahut e t'ju sjedh mrekulli. As nuk pretendoj se i di fshehtësitë e t'ju tregoj se kur do t'ju vi dënimi, as nuk u them se un jam angel. Un djek vetëm atë që më shpadhet mua. Thuaj, a janë baras i verbëti dhe a i që she, a nuk mendoni? Ti tërhiqu vërejtjen me këtë, Kuran, atyre që i friksohen tubimit para Zotit të tyre, në mënyrë që të ruhen, sepse post ti nuk do të ketë as mbrojtës as ndërmjetësues. Dhe mos i përze ata që adhurojnë Zotin e tyre, pa pra mëngjes e mbrëmje, duke qenë të sinqert ndaj ti. Ti nuk përgjigjesh asgjë nga llogaria e tyre, as ata nuk kanë kurfar përgjegjësie nga llogaria jote, e po i dëboj ata do të bëhesh nga të padrejtit. Kështu ne i sprovojmë disa me disa tjerë, pasanikun me varfnjakun, atë me autoritet me atë pa të, ashtu që të thonë, a këto janë mes nesh që Allahu i dhyroi, a nuk është Allahu më i dijshmi për ata që janë mirënjohës? E kur të vinë ty ata që i besojnë ajetet tona, thuaju, selamun alikum, Zoti juaj u angjeshi vetes mëshiren, kush bën për jush ndonjë të keqe pa dije, e mandej pas asaj të keqe, pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se Allahu është që falë shumë dhe është mëshiruas. Ja, kështu ne i sqarojmë argumentet në mënyrë që të dalë në shesh rruga e kriminaleve. Thuaj, unë jam i ndaluar të adhuroj atë që adhuroni ju, pos Allahut. Thuaj, unë nuk ndjeki dëshira tuaja, pse atëherë do të isha i humbur e jo prej të udhëzuarve në rrugë të drejtë. Thuaj, unë i përmbahem të vërtetës që më erdhi nga Zoti im. Ju e gënjet atë, e për atë që nguteni ju, dënimin nuk e bëj unë, vendimi takon vetëm Allahut, ai e rëfen të vërtetën dhe ai është më i miri i gjykatësve. Thuaj, si kur të ishte ajo për të cilën nguteni ju të unë, çështja mes meje dhe jush do të ishte e përfunduar. Allahu më së miri i di për mizorët. Qelësat e fshehtësive janë vetëm të ai. Atë fshehtësin nuk e di kush pos ti. Ai e di çka ka në tokë dhe në detë. Ai e di për çdo gjë që bie dhe s'ka kokër në thellësitë të tokës, s'ka të njom dhe s'ka të thatë që nuk është shënuar në librin e qartë, levhi mahfudh. Ai është që ju vënë në gjumë natën dhe e di çka vepruat ditën, pastaj ju ngjall zgjon në të ditën, për deri në afatin e caktuar, vdekje. Pastaj do të ktheheni e do t'ju njoftoj me atë që keni pas vepruar. Vetëm ai është mbi zotërues ndaj robërve të vet, ndaj juve dërgon roj, cakton engjëj, derisa kur t'i vi ndonjërit për jush vdekja, ati ja marrin shpirtin të dërguarit tan të tjerë dhe ata nuk bëjnë kurfar lëshimi. Pastaj i kthehen Allahut, sunduesit të vërtet të tyre, vetëm i ti është sundimi, gjykimi, dhe ai është më i shpejti i llogaritësve. Thuaj, kush ju shpëton prej errësirave trishtuese të tokës e të detit, e nga trishtimi, ju e lutni atë haptas e fshehtas, duke thënë, nëse ai na shpëton prej kësaj, ne do të jemi besimtar mirënjohës. Thuaj, Allahu ju shpëton nga ajo dhe nga çdo brengosje. Me gjithë këtë, ju ati i përshkruani shok. Thuaj, ai ka fuqi t'ju shpëtoj, por edhe t'ju sjedh dënim prej së larti ose prej së poshti në këmbët tuaja apo t'ju ndanë në grupe, e ta luftoni njëri tjetrin, shih se si sqarojnë faktet në mënyrë që të kuptojnë. E populli yt e konsideroi atë, Kuranin, të rrem, por se ai, Kurani, është i vërtet, thuaj, unë nuk jam roje juaj. Çdo lajm e ka fatin e realizimit, e më vonë ju do të kuptoni. Kur sheh ata se janë thelluar me tallje në çështjet tona, largohu prej tyre derisa të kalojnë në bisedë tjetër. Nëse djalli të bën të harrosh e rri me ta, pasi të bie ndërmend, mos rri me popullin mizor. Për ata që ruhen, për besimtarët, s'ka kurfar përgjegjësie që tallen, por duhet t'ju përkujtojmë në mënyrë që të ruhen edhe ata që tallen. Hiqu atyre që e marrin fen në vend që ta respektojnë për loje dëfrim dhe i ka mashtruar jeta e kësaj bote. Ti përkujto me të, Kuranin, që të mos bjerë njeriu viktim e asaj që ka vepruar, e që s'ka mbrojtës as në ndërmjetësuas për te pos Allahut. Madje ai, njeri, edhe nëse jeb, çdo lloj shpagimi nuk i pranohet. Të tillët janë ata që rran viktime asaj që punuan. Ata, për shkak se muhuan, për pije, kanë ujë të vluar e dënim të idhët. Thuaj, a pos Allahu të adhurojmë çka nuk na sjell as dobi, as dëm, dhe të kthehemi mbrapa në kufër, pasi që Allahu na vuri në rrugë të drejtë, dhe atëherë të bëhemi sikur ai, të cilin djallëzit e kanë rëmbyer, e kanë hedhur në tokë, në një humner, e lënë të hutuar që, edhe pse ai ka shok që e therrasin në rrugë të drejtë, i thonë, ej atë ne, ai nuk përgjigjet. Thuaj, i vetmi udhëzim është ai udhëzimi i Allahut, dhe se jemi urdhëruar që t'i dorëzohemi Zotit të botëve. Na është thënë, dhe falni namazin dhe kini frikë prej tij, se ai është te i cili do të tubohemi. Ai është që krijoi qiet dhe tokën me qëllim të caktuar, e ruajun një dënimit ditën kur thot, bëhu, ajo bëhet. Fjala e tij është e një ment dhe ati i takon sundimi ditën kur i fryhet surit. Kjo është hera e dytë. Ai e di të fshehtën dhe konkretën, është më i urti që di për çdo gjë në hollësi. Përkujtoju, o i dërguar, kur Ibrahimi i tha babait të vet Azerit, a statuja, idhuj, adhuron për Zota, unë po të shoh ty dhe popullin tënd në një humbje të sigurt. E kështu, Ibrahimit i amundsuam të shoh mallësitë e qieve e të tokës për të bërë edhe më i bindur. E kur atë e mbuloi nata, ai e pa një yll e tha, ky është Zoti im, e kur u zhduk ai, perëndoi, tha, unë nuk i dua ata që humbën. Kur e pa hënën të posa lindur, tha, ky është Zoti im, e kur perëndoi ajo, tha, nëse Zoti im nuk mu udhëzon, unë do të jem për njerëzve të humbur. Kur e pa djedhin të lindur, tha, ky është Zoti im, ky është i madh, e kur ai perëndoi, tha, o populli im, unë jam i pastër nga ajo që ju i shoqëroni. Unë me veten time i drejtoam ati që krijoi qiejet e tokën, larg besimeve të tjera, unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok. Po atë e me Ibrahimin polemizoi populli i tij e ai tha, a polemizoni me mua rreth Allahut e ai më udhëzoi. Unë nuk u frikohem atyre që ju i a bëni shok, vetëm nëse Zoti im do ndonjë send të më godas ai më godet. Me dijen e ti, Zoti im ka përfshi çdo send, a nuk e merrni me mend? E si t'ju frikohem atyre që ju i a shoqëruat, e ju nuk frikoheni për atë që i shoqëruat Allahut pa pasur kurfar argumenti? E cili grup, pra, është më e drejtë të jeti sigurt, nëse jeni që kuptoni. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejt. Këto janë argumentet tona që i dham Ibrahimit kundër popullit të ti. Ne ngrisim në shkallë të largë atë që duam. Zoti yt çdo send e vën në vendin e vetë, asgjë nuk mund t'i fshehet. Ne ati, Ibrahimit, i falem Isakun dhe Jakubin dhe se cilin për tyre e udhëzuam. Më par edhe Nuhun e patëm udhëzuar. E nga pasardhësit e ti të Ibrahimit udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu ish përblem bamirësat. Shpërblyem edhe Zekerian, Jahjan, Isain, Iliasin, të gjithë prej të mirëve të përsosur. Shpërblyem edhe Ismailin, Eljesan, Junusin dhe Lutin. Të gjithë këta i vequam mbi njerëzit tjerë. Edhe disa nga prindërit, nga pasardhësit dhe nga vëllezërit e tyre i zgjodhëm për pejgamber dhe i udhëzuam në rrugë të vërtetë. Ky është udhëzim i Allahut. Udhëzon me të këtë doj nga robët e ti. E si kur ti përshkruajnë shok Zotit edhe ndonjë nga këta, kishte për t'ju shkuar huq ajo që kanë vepruar. Ata ishin që u patëm dhën librin, urtësinë e pejgamberllëkun, e nëse këta i dhujtarët Mekas e refuzojnë këtë pejgamberllëkun tënd, ne e kemi siguruar këtë me një popull që nuk e refuzon. Ata, të dërguarit e përmendur, ishin që Allahu i vuri në rrugë të drejtë, andaj ti merë shembull në udhëzim. Thuaj, unë nuk kërkoj për këtë komunikimin e Kuranit, shpërblim për jush. Ky nuk është tjetër përveç një këshill për mbar njerëzit. Ata, mohuesit, nuk e njohën Allahun sa duhet njohur atë kur than, Allahu nuk i shpalli gjë asnjë njeriu. Thuaj, kush e zbriti librin me të cilin erdhë Musai e që ishte dritë e udhërrëfyjes për njerëz, e të cilin ju e bëni të shpërndar në letra që disa i prezentoni kurse shumicën e fshehni, dhe u mësuat qka nuk e dinit ju as prindërit tuaj. Thuaj e zbriti Allahu, mandej lëri ata që luajnë në atë kotësin e tyre. Edhe ky, Kuran, është libër që e zbritëm, është i bekuar, vërtetuas i të mëparshmërs, e që ti tërheqësh vërretjen nënës e fshatrave të banorve Mekas dhe atyre për rrethsaj barbotës. Ata që e besojnë ahiretin, besojnë në të, Kuranin, ata edhe e falin namazin regullisht. E kush është më gabimtar i madh se sa ai që tredhon rren ndaj Zotit, ose thot, mua po më shpallet e nuk i është shpallur asgjë, ose se sa ai që thot, do të thur diçka të ngjashme me atë që e ka zbritur Allahu. E sikur ti shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e engjit kanë shtrit duart e veta me ndëshkim e u thonë, shpëtoni e pra vetë vetën nëse mundeni, tash përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për Allahun, dhe ndaj argumenteve të ti ishit kreneq. Në të vërtet, ju na erdhët një nga një të vetmuar, ashtu si ju krijuam së pari, keni lëm prapa shpinës atë që u patëm dhën e nuk po shohim se i keni me vetën ndërmjetësuesit tuaj, të cilët i mendonit se për ju janë ndihmëtar, i shoqëronit Allahut. Ska dyshim, është të këputur lidhja mes jush dhe mbaroi ajo që ka mendonit, ndërmjetësues apo zotra tjerë. Ska dyshim, Allahu është zbërthyes i farës, i kokrës e saj dhe i bërthamës së pemës. Ai nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe ai është nxjerrës i të vdekurit nga i gjalli. Ky është Allahu, e si atëherë shmangini nga besimi. Ai është krijues i dritës e mëngjesit, natën e bëri kohë pushimi, e diellin dhe hënën për llogaritje të kohës. Ky rregull është caktimi plot fuqishmit, i gjithdijshmit. Ai është që krijoi yjet për ju, që me ta të orientoheni në errësira kur jeni në tokë ose në detë. Vërtet, ne i shpjeguam argumentet tona për një popull që di të mendoj. Ai është që ju krijoi, fidhoi prej një njeriu, aty mbi tokë jetoni, qëndroni dhe nën te do të pushoni. Ne i sqaruam argumentet një populli që di të kuptoj. Ai është që lëshoi nga lart shiun e më të nxori bimën e çdo sendi dhe prej bimës gjelbrim dhe prej ti prej gjelbrimit, kokra të dendura në kallin. E nga hurmet, nga sytat e tyre, kalavesh të afërt për t'i vjel, edhe kopshtie me hardhi, udhin e shek të ngjajshme në dukje e të lloj-llojshme në shije. Shikoni pra frutat e tyre kur i formojnë dhe kur piqen të gjitha këto nga shiu. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. E gjinet ja bëjnë shok Allahut, e në të vërtet, ai i krijoi ata, gjinet, dhe duke mos patur kurfar dije, ata shpifën se ai, Zoti, ka dje me vajza. Lark shpifjeve është madhëria e tij e lartë. Ai, Allahu, është që krijoi pa kurfar shembulli qiejet dhe tokën, e duke qenë i tillë, e si do të ketë ai fëmi kur nuk pati bashkëshorte. Çdo send e krijoi ai, dhe është më i dijshmi për të gjitha sendet e krijuara. Ky është Allahu, Zoti juaj, nuk ka për të adhuruar përveç ti, krijuas i çdo sendi, pra adhuroni e atë, ai është mbikëqyrës ndaj çdo sendi. Të parët e njerëzve nuk mund të përfshin atë, e ai i përfshin të parët. Ai është shumë i kujdesshëm, hollësisht i njohur. Juve ju erdhën argumente të qarta nga Zoti juaj, e kush i sheh, kupton, ai e ka për vete, e kush verbërohet, ai e ka për të zezën e vet. E unë, pejgamberi, nuk jam roje juaj. E kështu ne i sqarojmë dëshmit, ashtu që ata thonë, ke mësuar ti nga librat, po fjalës e tyre nuk i vihet veshi, dhe që për t'ia bërë edhe më të qarta një populli që di të dalloj të vërtetën nga e kota. Ti, Muhammed, praktiko atë që të shpall nga Zoti ytë. Ska Zot përveç ti, largohu prej idhujtarve. E sikur të donte Allahu, ata nuk do të ishin idhujtar. Ne nuk të bëm përcjellës të tyre, as që jemi mikqyrës i tyre. Ju mos u shani ata, Zota, që u lutën idhujtarët, pos Allahut, e, si akmarje, të fyjnë Allahun nga armiqësia, duke mos ditur për madhërinë e tij. Kështu, ne i kemi zbukuruar çdo populli veprimin e vet. Mandej, e ardhmja e tyre është e Zoti i tyre, e ai është problem për atë që vepruan. Ata u betuan me një betim të fort në Allahun, se nëse u vjen atyre ndonjë mrekulli, do të besojnë. Thuaj, çështja e atyre mrekullive është Allahu. E ku e dini ju, ndoshta kur të vinë ato nuk u besojnë. Ne i rotullojmë zemrat dhe të parët e tyre prej besimit, ashtu si kundër nuk e besuan atë Kur'anin për herë të parë dhe i lëmë të bredhin të hutuar në atë mashtrimin e tyre.